Kalau saya dalam berhadah, rupanya tanya, bolehkah saya membaca terjemahan Quran? Boleh. Tak ada masalah. Yang tak boleh, baca Quran. Baca doa boleh. Walaupun doa tu daripada Quran. Contoh doa daripada Quran. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Zikir ni daripada Quran. Nah, keluar dia haid. Dia keluar daripada rumah. Tengok, hilang selipar dia. Padahal baru beli seminggu kat kedai kasut you. Dia pun kata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ayat Quran tu. Boleh. Bukan niat baca Quran. Niat zikir kerana tiba musibah. Hilang selipar, musibah. Nah, begitu juga kalau nak tidur, dia akan baca tiga kul. Nabi kata orang nak tidur, baca tiga kul. Tiup pada tangan, sapu pada badan. Mengelakkan daripada sihir orang jahat-jahat. Nak kenakan pada kita. Maka orang perempuan yang haid, yang period, boleh baca. Jangan niat baca Quran, niat sebagai doa. Malam-malam-malam. Sebab sihir ni kita tidur. Kalau siang lain. Kita jalan, kita ada black belt, taekwondo. Tiga. Dua dapat di Jepun, satu di planet Mareh. Hebat lah, black belt kita. Maka orang nak katok kita, kita boleh lawang tak? Pasal kita black belt. Dia brown belt. Tapi kalau kita tidur, nak lawang mana? Ini Nabi pesan. Sebelum tidur, baca tiga kul, tiup pada badan. Jadi kalau orang perempuan, dia period, dia boleh baca juga. Dengan syarat, jangan niat baca Quran. Niat baca doa. Ayat ni menjadi pelindung. Faham? Baca tiga kul, tiup di tapak tangan, sapu seluruh badan. Kul tu lah. Kul huwallahu ahad sampai habis lah. Kul a'udhu birabbil falak sampai habis. Kul a'udhu birabbinnas sampai habis. Jangan tiga kul. Tiga kul. Tak boleh kira ni bodoh.